राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 के अनुसार 23 मई 1996 को लगभग शाम 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वे प्रणाम जोरी जो पानी गोस्वामी जी कहते हैं सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। मात्र संसार में जो पुरुष स्त्री रूप से है सब सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। सी राम मैं सब जग जानी सब संसार सीताराम सीताराम सीताराम। करो प्रमाण जोरी जुग पानी दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। तो ये बात सच्ची है सब परमात्मा है। अब देखो मूल में सब परमात्मा है और अपने भी सबको परमात्मा ही मानना चाहते हैं। बीच में मन और इंद्रियों के सामने संसार है। हमारी नियत में भी ये सिद्धांत मान्य है और है परमात्मा ही तो बीच के इंद्रिया और मन बुद्धि है ये स्वीकार नहीं करते हैं। तो इनकी कोई इज्जत नहीं है। इंद्रिया से देखते हैं हम सूर्य देखा जाए तो छोटा सा दिखता है छोटा सा पृथ्वी से बड़ा है पृथ्वी से बड़ा देखता छोटा सा आदमी। हवाई जहाज में 200-400-500 आदमी बैठ जाए और वो दूर से दिखे छोटा सा चील की तरह। तो इंद्रियों की यही इज्जत है। अब इंद्रियों से संसार दिखे अपने क्या किया कि इंद्रियों की इज्जत को अपने इज्जत मान लिया इनको प्रधान मान लिया और मन में कई तरह के संकल्प हुए उस मन के बात उद्देश्य मान लिया। एक कहानी आती है याद आ गई। 4-5 ठग थे तो एक व्यापारी बकरियां बहुत सी सौदों से बकरी लेकर जाता था। भाई वहां बकरी का दाम ज्यादा बढ़ता है या कम है तो लेकर जाता है। तो उन ठगों ने क्या किया 5 थे वे जब वो वहां से निकला शहर से तो सामने आ गया ये क्या किया ये कुत्ता इकट्ठे क्यों किया इतने कुत्तों को क्या करोगे ये कुत्ते कितने गांव के हैं कितने गांव के इकट्ठे किए हैं ये कुत्ते तो कुत्ता तुम्हारे कुत्ता नहीं रहेगा कुत्ते तो है ही देखो ने अरे बकरी बकरी 2 खुरवा देखो ने 5 बन जाए 10 बन जाए ये तो बिल्कुल कुत्ता है इकट्ठा कुत्ता किया ठगी में आगे कही गई। दूसरे गांव के नजीक पहुंचा तो एक बोला धुर धुर हट हटा हो कहा ले जाएगा गांव में खाए फाड़ खाएंगे सबको गांव में खबरदार भी ले जाएगा एक कुत्ता इकट्ठे कहां से किया इतना कुत्ता करेंगे इकट्ठे हुए। तेरे को कहाँ मिले तेरे को, कितने गांव गए? कुत्ता नहीं है तो क्या है, बकरी? तेरे बकरी देख दे तो भाई तेरी मर्जी देख रहा। चला गया आगे जगह जो तीसरा आदमी मिला वगैरह क्या कर रहा है? तेरे बाप ने किया, दादा ने किया, कुत्तों का व्यापार करते हो, कुत्तों क्या करोगे, क्या करोगे तुम बताओ? ये तो सब कुत्ते हैं, ये तो बकरी लाया हूं, ठग लिया किसी तुम्हारे, ये तेरी मर्जी भाई, थारे वंश लायक बात नहीं है, बाप दादा ने किसी ने ऐसा काम किया नहीं, कुत्ता इकट्ठा किसने किया है, ये कहां ले जाएगा? ये कहते बकरी है, अच्छा जा, जा। अबे आया और कुत्ता कहाँ से लाया है? कुत्ता है, कुत्ता नहीं है बकरी, बकरी तेरे बकरी देख दे, बकरी तो खुर होता है, खुर देख दो पंजा है, देख तो सही दो बोलेंगे बकरी है। आप जो कोई कुत्ता कर बात क्या है, मेरे को तो बकरी दिख है। अंत में महाराज कह दिया कुत्ता है, कुत्ता है, कर जंगल में छोड़, गांव में फाड़ खाएंगे लोगों को, छोड़ा में ठगाई हो गई। जो ये संसार है, संसार है, सब संसार है, हाँ संसार है, संसार है, ओ संसार, अरे भगवान है, भगवान है, भगवान ऐसे होते हैं, ये तो संसार है। आंख है, नाक है, कान है, जीव है, त्वचा है, इन बोलो, अरे तीनों नारी नारी बोले, तीनों नारी नारी संसार में एक जो औसत नारी नारी बोले, दूध लिया कटोरा, दूध लिया साहब, ये दूध है, ये दूध है, दूध क्या होता है? दूध आंख से पूछो क्या है, क्या सफेद सफेद है भाई, छाछ दूध भेजिए तो सफेद सफेद, जीभ को गए कहे मीठा है, मीठा, अब सफेद मीठा मिलाओ, एक सफेद है एक मीठा है, एक गर्म है, गर्म गर्म, अब गर्म और मीठा मिलाओ, मीठा सफेद है, गर्म सा है तो, अरे इसमें तो केसर की सुगंध दिया हुआ है, केसर है ये दूध है, दूध तो केसर, अरे सुगंध दिया केसर, ये पांचों अलग अलग बोले, आंख तो कह के धोड़ा है सफेद है, नाक कह के सुगंधा है, जीभ कह के मीठा है, त्वचा कह के गर्म है, मिलाओ गर्म और मीठा मिले, या आपने तीनों की बात मांग कह के दूध है, आप अलग ही कहते हैं, ये इज्जत है इन इंद्रियों की, इन मिले कहते संसार है, आपने मिले संसार है, बिल्कुल बकरियों को कुत्ता कर दिया, अब अरे ये मैंने कह, ये तो ईश्वर है, कह ईश्वर है, ईश्वर ऐसा होता है, जन्मते हैं, मरते हैं, दुखी होते हैं, सुख ईश्वर होता है, शास्त्र में पढ़ा है कि नहीं, ईश्वर है, ईश्वर से होता है, बिल्कुल फालतू बात, ये तो वृक्ष है, ये मनुष्य है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, कह सब जगह ईश्वर रूप है, कह ठगा में आगे ठगाई में, ईश्वर ऐसा होता है, सुना तो ईश्वर ऐसा कभी हो सकता है, ठगो के पैर में आ गया भाई, तो ठगो ने कहा है कि ये है वास्तव में संसार, और संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा नो पर भगवान ईश्वर मत परतम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, किंचित ये किंचित शब्द पहले आया है, ज्ञानम ते हम सब ज्ञानम इदम वक्षाम्य शेषतः यद ज्ञात्वा नहीं भूय अन्य अन्य ज्ञात अन्य ही नहीं अन्य ज्ञात है नहीं अन्य ज्ञात बाकी नहीं क्योंकि मत पत्र नान्यत मेरे सिवा कुछ है ही नहीं तो मेरे को जान लो अन्य कैसे रहेगा पहली प्रतिज्ञा की कि मैं ऐसा ज्ञान विज्ञान सहित कहूँ जा मेरे सिवा कुछ है ही नहीं न अन्यत ज्ञातव्यम न अवशिष्य दे जानना बाकी कुछ भी नहीं रहेगा क्यों कि मत पत्र नान्यत मेरे सिवा कोई है ही नहीं मैं ही तो हूं सभी अब गीता दिया कह रहे हैं परंतु लोग कहते हैं संसार है साहब संसार है साहब संसार है साहब बकरियों का कुत्ता बना दिया समझे आपने वही बात मान ली, भगवान ने नहीं माने। भगवान कभी झूठ बोलते हैं, कभी धोखा देते हैं। भगवान कह रहे मैं ही हूँ, नहीं एक तो संसार कुत्ता है, कुत्ता कुत्ता, अरे कुत्ता है, बकरी है, बकरी पैसा लगे है, कुत्ते ने पैसा लगे, कई गांव से कई हजारों बेड़ा कर लोगों ने क्या कोई पैसा लगता है। ये दशा हुई है महाराज। गोस्वामी कह रहे सियाराम मैं सब जग जाने करो जोर झुक पानी दो आज प्रणाम करूंगा। वे तो प्रणाम करे थे संसारी, कुत्ता कुत्ता कुत्ता कुत्ता कुत्ता बना दिया भाई। प्रत्यक्ष भगवान है, पहले परमात्मा एक थे, अहम एव आसम अग्रे, पहले मैं था और पीछे जो मैं ही हूँ और अंत में मैं ही रहूंगा। फिर आया कहा सुनार, ये भगवान प्रकट हुए हैं, जैसे ये आम थे और अंत में आम आवेगा, बीच में पद में खड़खड़ा है कि आम है तो क्या अकल का मारी गई आम है, ये तो वृक्ष है, अरे आम है आम, आम खाए नहीं है क्या वृक्ष से, आम ठगाई करते हो, हमने आम खाया है, ये आम है लकड़ा है, तो बड़े बड़े लकड़े रोम रहा है आम है, अरे भाई आम का बगीचा है, आम ऐसा होता है तुमने नहीं खाया, आम मीठा होता है, चूस देखो छिलका भीतर में गुठली होती है मीठा होता है, चूस होती है आम, आम ठगाई करते हो हमारे को, आम है कि आम है, आम है कोई कोई आदमी पूछो कि आम है, आम खाया नहीं है देखा नहीं है, कैसे ठगाई करते हो आप, ठगे में आ जाएंगे आप कहने में कैसे आ जाएंगे, आम है कहते आम है आम है, आम ऐसा होता है आम तो खाने में काम आवे, खाने में काम आवे, आम नहीं ऐसा, अब बकरी को कुत्ता कर दिया, भगवान का आम बना दिया, आम कर आम लकड़ा बना दिया, आम है ये, अब आम है उसको नहीं, ऐसे जो चीज दिखे उसको कहो तो कह नहीं ये नहीं है, गए खेत है बाजरी का नहीं, गेहूं का नहीं कहीं नहीं, एक दाना भी बताओ गेहूं का, इसमें एक आम भी बताओ, अब आ तो लगे रहा थोड़ा थोड़ा है और समय मिलता नहीं, ये आम है कोई मानेगा नहीं, आम कितना मीठा खाने को अच्छा होता है, ये आम है लकड़ा हुआ है ये आम है, पर जानकार कहते हैं आमले की गुठली में से ये निकला है और अंत में आम ही लगते हैं, बीच में ये दिखता है लकड़ा ऐसा, ऐसे ये परमात्मा से ही पैदा हुए हैं और परमात्मा ही बीच में अंत में परमात्मा ही रहेंगे, चले परमात्मा है फालतू बात करती हूँ, ये तो लकड़ा है, ये भगवान कहते मत प्रतरम नान्यत मेरे सिवा अन्यत है ही नहीं, इस ज्ञातवा नहीं अन्य ज्ञातव्यम न उस ऋषि जान ले तो जानना बाकी नहीं रहेगा। अब देखो आप परमात्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा सबसे प्रकट हुए, अब बीच में इंद्रियों का विचार है, इसको मत मानो, संत कहते हैं भगवान कहते हैं श्री राम भाई वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा से दुर्लभ है, वो कहते हैं वासुदेव सर्व है महात्मा है वो, तो ये महात्मा सभी बन गए, क्या जोर है वो बनो, आप मान लेते हैं हमारा जवाई है, एक जवाई है आपके तो जवाई है, और नानक जा बुझे ये तो हमारा भाणजा है, भाणजा नानक बुझे ये मेरा पोता है, वो पोता और जवाई मिलाओ, एक पोता है एक तो जवाई है एक भाणजा हमारा, क्या है वो एक मिलेगा, ज्ञान ज्ञान बोलेगी छोड़ा हमारे साथी में खेला साथ में पढ़ने वाले उसको विद्यार्थी है, मेरा स्टूडेंट है विद्यार्थी है, बताओ अब एक कितने तरह से कहा जाए, अगर वास्तव में मनुष्य है और मूल में परमात्मा है, क्योंकि पहले परमात्मा थे, अंत में परमात्मा रहेंगे, बीच में परमात्मा ही तो बने हैं। पहले आम की गुठली आम था, फिर से आम निकलेंगे, ये बीच में है। जो संसार ये बीच बीच में है, पहले परमात्मा थे, अंत में परमात्मा ही रहेंगे, तो इसको परमात्मा मान लो क्या हर्ज है, क्या नुकसान है बोलो। श्री राम मैं जग जग जामे करो प्रणाम जोर जुग पानी, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, मस्त हो जाओ मस्त। अरे संतों की भगवान की वाणी सुनो, संत कहते वासुदेव सुरगति से महात्मा, और भक्त कहते मत्त प्रतर नान्यत, आमे वास मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। भगवान की और महात्मा की बात नहीं मानेंगे, ठगों की बात में ठगों ने कुत्ता बना दिया, ये ठग है बस, ठगर फेर में आ गया भाई, ठगाई हो रही है। अरे ठगारी बात नहीं मानो, भगवान री और संत महात्मा की बात मानो, निहाल हो जाओगे। ये जितने हुए अद्वैतवादी अद्वैत निष्ठ अद्वैत, आपको एक बात बताओ, ध्यान दो, जैसे आप लोग ध्यान दो इस बात को, द्वैत अद्वैत नहीं मिलता, विशिष्ट अद्वैत शुद्ध अद्वैत आवृत नहीं मिलता, महात्माओं का मत एक नहीं मिलता, पर परमात्मा का एक मिलता है। संप्रदाय जगह जगह मतभेद, परमात्मा कहते परमात्मा है, श्री राम है, संत कहते सीताराम सीताराम सीताराम, कैसी मौज की बात है। आप लोग कृपा करो ये मान लो, नहीं दिखे तो मान लो। मैं एक बात कहा करता हूँ, कोई तुम्हारे में अंग्रेजी पढ़ा लिखा हो तो हमारे को पढ़ाओ, हम पढ़ने को जाओ, हम मूर्ख नहीं है, हम पढ़े लिखे, हम संस्कृत जानते हैं, हिंदी जानते हैं, तो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाओ साहब। ये है ये कैसे हो, पहला अक्षर ये होता है आ ई ऊ ए आता है, पहले आर में ये देखो सफा मूर्ख हो, उसको समझाओ, हमारे को समझाओ कैसे, आप इतने बैठे हो मेरे को समझा दोगे। अरे ए फिर तीन गांव के लेकर सावन डंडा धर दिया जा रहा है, अरे बी है बी, अरे बाक्षर नहीं मात्रा नहीं, ये बी है। तो स्वर सिखाते हो व्यंजन, ये तो है स्वर, अरे कह के बाबू ये तेईसवा अक्षर है, कैसे ये बी है, बी चौथी मात्रा है, तेरी बी है, समझाओ। आप इतने बैठे हो, अध्यापक मास्टर भी होंगे, क्या मेरे को समझा दोगे, मैं कहूंगा मैं जानता हूँ, क्या समझते हो आप, मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो पूछे बाबा पढ़े लिखो अच्छी बात, अंग्रेजी जानना चाहते, अंग्रेजी सीख लो चाहते हम, तो के हम कैसे कह देना, हमें हम कहते हम लकीर फकीर नहीं, हाँ कैसे मान ले, ये मूर्खों को काम कैसे समझ, बताओ ताकत मेरे को अंग्रेजी पढ़ा दोगे, पढ़ा दोगे मास्टर जी, आप पढ़ा दोगे। आप जो कहोगे ए के बी के सी के डी, ये क्या बात बोलते हो, अक्षर कुछ हर्ष बोलो, वर्णमाला सीखी है आपने, देखा है एक अक्षर है, ये अक्षर ऐसे होते हैं, ये कोई वर्णमाला होती है ए बी सी डी, फैल कर देंगे हम, तो आपको फैल कर देंगे, तो नतीजा क्या होगा, हम रूप मूर्ख रह जाएंगे, क्या तो फैल आप और होगी खुद, ऐसे ईश्वर है, ईश्वर कह दिया ईश्वर है, ईश्वर तो महाराज संस्कार उत्पन्न करता है, पालन करता है, श्रृंगार करता है, ऐसा ईश्वर है, ये ईश्वर है, सब जगह ईश्वर रूप है, फालतु में। तो जैसे मैं आपको अंग्रेजी में फैल कर दूं, तो आपके कुछ घट जाएगा, कुछ आप भूल जाओगे, कोई एक अक्षर की भी हानि होगी, हानि ये होगी मैं पढ़ा रह जाऊंगा, सही कहीं करूं तो आपको फैल हो गया खुद फैल, ऐसे ईश्वर ऐसा हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, आज आज तो हम बस गाय कोई मारो कसाई कोई मारो मिर्खो नहीं मारो, नाश कर देना, दो उपाय है, एक तो जीवन को मार देना, एक पैदा नहीं होने देना, बस हिंदुओं तो पैदा नहीं होते ना गाय कत्ल करते नहीं, ये आज की सभ्यता ऐसे अब विरोध करे कहते भाई ये परिवार नियोजन नहीं करो, कहते मूर्ख है आदमी। मेरे को तो महाराज ने वो कहा कि तुम कहोगे तो लोग सत्संग नहीं सुनेंगे तुम्हारी, कहते सभा मूर्ख आजकल का जमाना ये क्या कहते बात करते। अच्छा तुम पढ़े लिखे हो और भी कोई कहता है क्या, और कोई कहता है कि नहीं, और कौन कहे सब मानते हैं। ये तो दयान है, अभी भगवान की दयान है, इस वास्ते परिवार नियोजन करना चाहिए। कोई सुनता ही नहीं भाई, तुम्हारे साथी कौन है, हमारे साथी तो आप लोग ही हो, कोई नहीं है, कोई व्याख्यान देने वाला, क्या बात है भाई। नैनीताल सज्जन लिखे है कि आप परिवार नियोजन की गर्भपात की जो बुराइयां हैं इनको रोकने के लिए आपको एक देश भर में संगठन तैयार के लिए कार्यवाही। देखो भाई संगठन करना आप साथ दो, मैं संगठन करना ऐसा मेरे काम किया हुआ नहीं है, मैं आपको सुनाऊ मदद करूंगा, संगठन आप करो, ये मेरे को करना आता नहीं, मेरा मन भी नहीं है, अब बूढ़े हो गए मरने को चले कहां तक करेंगे, समझे। आप करो और जहां बुलाओ मैं आऊं और मैं बातें बताऊं। मैंने ही किया है तो मेरा मन बड़ा दुखी हुआ था सुबह प्रवचन सुन करके, तो मेरा मन बड़ा दुखी हुआ उसकी घटना जो आपने सुनाई उसको सुन करके, तो मैं ये चाहता हूँ कि किस ढंग से हम इसमें सहयोग करें, ये कैसे ये प्रभावशाली ढंग से ज्यादा लोगों में पहुंचे, और क्योंकि आप महापुरुष हैं तो आपकी बात का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो हम इसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, किस ढंग से ये वास्तव में जो आपका दुख है उसको वास्तव में उसका निराकरण हो। आप इकट्ठे हो जाओ, एक मत हो जाओ, आप हिंदू एक मत हो जाओ, ये आप काम करो, व्याख्यान देना बात करना मैं कहूंगा, मेरी शक्ति मैं तैयार हूँ लगाने वास्ते, बस आप लोग करो जब होगा ना। हम तो तैयार है महाराज जी, आप तो और तो मेरे को क्या कमी देखी आपने, आप कमी वाली बात नहीं, पुस्तक भी हमने पढ़ी, मतलब हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसका उसके लिए और ज्यादा लोगों में इस ढंग से कोई संगठित रूप से ये हो तो उसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन चाहता था। देखो अभी ये मई चलता है क्या, अभी मैं भाई जानता नहीं हूँ, मैं तो जेठ भाव है, जेठ का महीना है, ज्येष्ठा नक्षत्र से ऊपर होता है, ये मई नक्षत्र नक्षत्रों के ऊपर है, तो वो तो मैं जानता हूँ, इस मई के अंत से पहले पहले जयपुर में जो गर्भपात की बुराइयां है ऐसी अनुभव की बात भेजो, अभी सरकार ने मांगा है, और गर्भपात करने से स्त्रियों के क्या क्या आफत होती है, कितनी बुराई हुई है, कैसा रोग हुआ है, वे प्रत्यक्ष बताओ कि हमारे ऐसा हुआ ऐसा। आप लोग अभी मौका है, अभी मौका, एक तारीख से पहले पहले जयपुर भेजो, ये मांग आई है, अभी जोधपुर का एक पत्र आया है, वहाँ वकीलों से मैंने कहा, उन वकीलों कहा कि हम इसको गर्भपात को बंद कर सकते हैं, परंतु कोई तैयार हो जाए आप करो, मैं कहा भाई मैं साधु हूँ, लड़ने की मेरी अवस्था नहीं है, लड़ना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो आप करो तो हो जाएगा। वो वकीलों को बड़ा उत्साह हुआ जोधपुर में, वहां से पत्र आया है, अब एक मई से क्या था, एक क्या था जून, एक जून से पहले पहले जयपुर राजधानी में वहाँ आप पत्र लिखो कि स्त्रियों के ऐसे जो प्रत्यक्ष वे कह सके कि हमारे ये नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ गर्भपात से, वे अगर कहे तो ये काम सिद्ध हो सकता है, गर्भपात बंद हो सकता है। अभी मांग आई है, अभी जोधपुर से पत्र आया है, जोधपुर वकील मेरी बात मानते हैं, उन लोगों ने लिखा है कहा आप जल्दी से तैयारी करके और जो जयपुर भेजो, जो बहनों माता ने किया है, जिनके जो खराबी हुई है, वे सच्चे हृदय से कहो कि हमारे ये शरीर कमजोर हुआ, हमारे प्रदर हो गया, हमारे बेमेल हो गई, कई मर गई है, ये कल्याण ऑफिसर जन कल्याण नाम है इसका, परिवार कल्याण। तो परिवार कल्याण में काम करने वाले भाई आए हैं यहाँ, वो कहते हैं मेरे सामने ऐसी घटना हुई, एक स्त्री नारी करते नहीं मर गई, जो मर गई, मरने के कारण से मुकदमा चला, तो रुपया दे दे रहा उसको बंद किया किस तरह से। तो कई मर जाती है, और मर जाने पर वो शिकायत गई है, और शिकायत जाने से जयपुर में कह दिया है कि गांव में कैंप मत लगाओ। अभी हुई है महाराज जी ये घटना यहाँ अल्मोड़ा के आसपास, उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा के आसपास हुई है, तो डॉक्टर के पास यही गर्भपात कराने जो औरत गई वो मर गई, उसने उसको डाल दिया पहाड़ से नीचे, तो अभी 6 महीने बाद अरेस्ट हुआ वो डॉक्टर। तो उसे क्या हुआ? अभी अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा के पास हुई है ये घटना, किसी डॉक्टर के पास कोई औरत गई तो वो औरत मर गई वहाँ पर, गर्भ उसी समय मर गई, तो उसने उसको अपने मतलब अपने बचाव के लिए पुलिस मेरे को न पकड़ लिया करे, कहीं पहाड़ में डाल दिया उसको, पत्थरों से उसका मुंह पूरा मतलब मार करके उसका मुंह बिगाड़ दिया पूरा, और लाश को ही फेंक दिया, तो 6-7 महीने बाद अभी उसको वो अरेस्ट हुआ है, अभी गिरफ्तार किया है उसको, तो तब उसने पूरा कबूल करा कि ऐसे ऐसे मेरे से मर गई ये करके, वो ऐसा ही धंधा करता था। वो तो ऐसा धंधा करता है, अभी मौका है, जो स्त्रियां दुख पाई है वे अपना दशगत करे और रोवे उनकी गाड़ी, हमारी ये दशा हुई है, दशा हुई है, धर्म की बात तो मानता नहीं, और स्त्रियां मर रही है, दुख पा रही है, मानना पड़ेगा झक मार करके, तो जो आप में घटना घटी है, शरीर खराब हुआ है, वो मर गई, एक दूसरी मर गई, ऐसी बात मैंने सुनी है, वो नस काट गई, दूसरी नस कट गई, उसे वो मर गई, तो इतना इतना भी हुआ है। एक बात हुई सरकार में, सरकार में कहा कि गांव गांव में कैंप मत लगाओ, शहरों में जान सब प्रबंध हो ठीक तरह से वहां लगाओ, गांव में कैंप मत लगाओ, परिवार नियोजन का और ये नसबंद गर्भपात का मत लगाओ, ऐसी बात हो गई है, बात इतनी बात सरकार ने कह दी है, मंजूर हो गई है, और जहां गांव में करो तो जितनी शहरों में सामग्री है डॉक्टरों के पास, वैसे डॉक्टर होती सामग्री करके घरों में करो, नहीं तो गांव में कैंप मत लगाओ, ये सरकार का फरमान हो गया है। अभी मौका है, आप लोग जो मुख्य मुख्य आदमी हो, वे इनकी खराबियां देख करके और ये खराबी दुख भोगने वाली बहनों को चाहिए कि हमारी ये तकलीफ हुई, हमारी ये तकलीफ हुई, तकलीफ हुई, ऐसे कर रोज जोर से, अभी 1 तारीख से पहले पहले जयपुर भेजो, ये करो आप, जो आप में मुख्य मुख्य आदमी है वे सब लिखो कि हम चाहते हैं कि गर्भपात ना हो। विदेशों में तो गर्भपात होता है, गर्भपात के विरुद्ध कई संस्थाएं बन गई है, 30,000 आदमी जाकर के कहा है, लड़ पर समाचार आया था, और लोग विरोध करते हैं, सरकार मानती नहीं वहां की भी, पर कई विरोध करते हैं, यहाँ विरोध करने वाली कोई संस्था है ही नहीं, स्त्रिया सब इकट्ठी हो जाए और अपने अपने लिख कह हमारी ये तकलीफ हुई, ये तकलीफ हुई, इससे ये हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा, ये बीमारी हुई, ये मर गई, वह बात की सुनाई होगी, धर्म की बात सुनेंगे नहीं। धर्म का तो मैंने विज्ञापन दिया था, तो वो राजस्थान पत्रिका कह दिया कि सब धर्म की बात है, हम नहीं मानते, ये वोट किसको दो, को मगर जो गौ की रक्षा करे, हिंदू धर्म की रक्षा करे, कि धर्म लिख दिया इसमें हम नहीं छापेंगे, पैसा देकर छाप देते, अब पैसा देंगे 5,000-10,000 रुपया देंगे, नहीं छापा जयपुर पत्रिका, राजस्थान पत्रिका में नहीं छापा, फिर दूसरे पत्र में क्यों छापा, नवोदय जन ज्योति ने छापा, वो पत्रिका छापा निषेध करते, धर्म की बात आ गई, इस बार धर्म करेंगे, तो धर्म की बात तो आज मानते नहीं। आज स्त्रियों अगर कह दे 100-200-500 तैयार होकर के जब के हमारा हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया, हम बीमार हो गई, हमारी ये नुकसान हो गया, मरोगे तो जल्दी, मैंने कह ही दिया वो तो बात सुबह ही सुनाई थी, ऐसे 500-100-200 स्त्रियां जाकर कूके के हमारे को नष्ट कर दिया, हमारा स्वास्थ्य नष्ट हो गया, हमारी ऐसी बात हो गई, तो उनको सुनना पड़ेगा कान पर गए, इतनी बात है, मौका है, अभी अभी ये फरमान हो गया है कि गांव में कैंप मत लगाओ गर्भपात का, इतना तो गुम हो गया है, अभी मौका है, अभी 1 तारीख से पहले पहले वो समाचार पहुंचे। हम तो चेष्टा कर रहे हैं, आप में जो जो मुख्य हो जिनकी बात सुनाई होती है, कुछ आपका नाम हो वो भेजो। हम तो भेज रहे हैं, जयपुर में मेरे को जानते हैं लोग, ऐसे आप जहाँ जहाँ प्रसिद्ध हो आप करो। गर्भपात नहीं होना चाहिए, ये विशेष 100-200-500 इकट्ठी होकर जा कि हमारे किया हुआ है ये दुकान, हमारा ये नुकसान हुआ, हमारे ये नुकसान हुआ, रोक हो तो आप बड़े भारी पाप की बात बंद हो जाए। अभी मौका है, नहीं तो महान हत्या हो रही है, ऐसा पाप कोई मैंने देखा नहीं। परंतु मैं एक ही कहता हूँ, दूसरा न साधु बोलते हैं, न नेता बोलते हैं, न पंडित बोलते हैं, न महंत बोलते हैं। मेरे को ये दबा रहे हैं आप लोग, तो आप क्यों बोलते हैं इतना, फिर दबाने पर मैं तो बोलता हूँ। हरिप्रसाद ने कहा आप पकड़ जाओगे, राजद्रोही हो आप, राज का ये काम है उसके बैर करते हो, राजद्रोही पकड़े जाओगे, कैद कर देगा वो, कर देंगे तो भाई कैद से डर तो लगता है, उस पर क्या कर जाए, कर दो कैद और कर दो क्या कर दो। हम तो मन में कहते हैं ये बात बहुत अच्छा है, ए महिलाओं तैयार हो जा भाई, जिनने वास्तव में गर्भपात किया है और बीमार हुई हो। मैं मेरे को काश कैसेट दिखाई, उसमें वह अंग्रेज नहीं जगह 6 महीनों की बीमार हुआ, जैसी बीमार हो गई गर्भपात कराया उसने, वो तैयार हुई तो आपको दिखाएंगे, वो भी उसी तैयारी हो रही दिखाने के लिए। तो ये स्त्रियां तैयार हो जाए, कहीं 500-700 तैयार हो जाए और कहो मेरे ये दुकान हुआ, मेरे ये दुकान हुआ, नए दुकान हुआ तो राज मान सकता है। ये गर्भ गिराने की बात बंद हो सकती है, 10-10 हजार रोजाना गर्भपात होते हैं ऐसी बात सुनी है, कितना हजार भी याद नहीं थी, 20 हजार इतना गर्भपात होता है, इतनी बड़ी भारी हत्या हो रही है। और दूसरी बात सुनी है, उसे पक्का समाचार मिलने पर कहो मैंने और बड़ी गंदी बात सुनी है मैंने, पर वो जब तक पूरा समाचार न आ जाए तब तक मैं कहना नहीं चाहता हूँ, इतना नुकसान हुआ है। तो अभी करो आप कृपा करके, जिनके नुकसान हुआ है सच्ची सच कहता हूँ, मैं बनावटी नहीं करता, मैं उकसाता नहीं हूँ। बीकानेर जोधपुर के एक नारायण कंपोजर, उसने कहा था कि छाती में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, अंधेरी रात आती है, प्रदर हो गया है, सफेद लाल प्रबल खून गिरने लग गया है, ऐसी दशा हुई है, गर्भपात किया उनको, ऐसी दशा हुई है, वे स्त्रिया 100-200 जावे कि हमारे ऐसी बात हुई है मामले, अभी तो पत्र लिखो बार सब दशरथ कराओ, दशरथ करा भेजो कि हमें तो दुख पा रही है, हमारे ये ठिकाना ही हमारा नाम है, आप आंदोलन करके लिखाओ सबको, जिन जिन गर्भपात हुआ है, जिनकी आफत हुई है वो लिखो, महान हत्या से देश बच जाएगा। अभी मौका है, 1 तारीख से पहले पहले हमारे पास समाचार आना चाहिए, ये बात जनता की ये मांग है कि गर्भपात मत करो। वे 3 थे जिसे 30 हो गए हैं, मुसलमान तो बढ़ रहे हैं, अरे मुसलमान का राजी होने पर मंदिरों को और आपकी पुस्तकों को जला देंगे, नष्ट कर देंगे, अरे बहन बेटियों को ले जाएंगे उठा करके, पहले जो मुसलमानों करिए भाई दशा होगी, अरे उनकी संख्या बढ़ रही है यार, आप संख्या नष्ट कर रहे हो, 3 से 30 हो गई है मुसलमानों की संख्या, अरे हिंदू घट गया है या दशा हो रही है, आप सुनते ही नहीं मेरी बात। अभी मौका है, आप करो आंदोलन और लोगों को तैयार करो, जो बहनों इसने कहे उन बहनों से लिखाओ, हस्ताक्षर कराओ, जयपुर भेजे। मैं झूठी बात नहीं कहता, और अब ये मौका है, ऐसा है, वे धर्म की बात मानते नहीं, राजस्थान पत्रिका में छापा नहीं, रुपया देकर छपाते हैं, तुम्हारे विज्ञापन छापते हैं वैसे रुपया देंगे, नहीं छापा वो दैनिक, क्या नवज्योति दैनिक ने छापा, रुपया दे देंगे पर ये नहीं छापा, रुपया देंगे विज्ञापन दे रुपया, वो रुपया लो हमारे से, ये छापते नहीं, ये हमारी बीती की बात है। सब तैयार हो जा रही है कि हमारे ये नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ, तो बात सुनाई होगी। स्त्रियों की पक्ष लेती है सरकार आज, स्त्रियों को दुख होता है वो ठीक नहीं होती, वे झूठी बात कह दे तो मान लेंगे कि पकड़ो उसको, हमारे से केस हुए सामने, बड़ा सदगुण सदाचारी हूँ कहते मैंने बलात्कार किया, कैद में धर दिया उसको, बड़ा सज्जन आदमी मैं जानता हूँ उसको, बोले स्त्री ने कह दिया झूठ की मेरे साथ ऐसा किया इसने, पकड़ लिया मुश्किल से सुनाया, ऐसे जाकर ये कहे तो कितने पाप से बच जाए, दुनिया पाप से बच जाए, अभी मौका है, नहीं तो दस्तखत करो और अपनी अपनी बीमारियों लिखो और अपना नाम लिखो, जानी से इतना तो कर दो, तेरे बहनों आपस में आंदोलन करो और जिनके जो जो नुकसान हुआ है वो नुकसान लिखो, गर्भपात कर ये नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ, ये नुकसान, मैंने सुना है कि कष्ट बहुत होता है स्त्री को, कष्ट होता है उसको पहले बताते नहीं, जब कष्ट भोग दिए तब पता लगता है बहुत कष्ट होता है, बड़ी शर्म की बात है, क्या करें, गर्भपात कराती है अरे पुरुष करते हैं, पुरुष वे आपका गुतंग देखते हैं, कितनी निर्लजता होगी, कितना भारत वृक्ष गिर गया, कितना गुतंग आपको यह दशा हो रही है, अब इतने पर भी आप नचे तो कम क्या करें बताओ, आप कहते संगठन करो, पहले ये काम तो करो, ये काम करो, बड़े माताओं से कहना है जो आप सच्ची सच्ची घटना जिनके दुख हुआ है कष्ट हुआ है वे अपने लिखा हुए सभी गर्भपात कर सके, क्या क्या कष्ट हुआ है वो बता देखो, परिवार नियोजन से कितनी हानि है, गर्भपात से कितनी हानि हो गई है, ये जीती हुई बहना अगर लिखे कि हमारे ये रोग हुआ, ये रोग हुआ, अभी काम है, एक तारीख से पहले पहले जयपुर में पहुंचना चाहिए, राजस्थान की सरकार ने ऐसा कहा, गांव में कैंप लगाना बंद कर दिया है, क्योंकि वहां पर बंद कैसे किया, उसका कारण क्या हुआ कि कैंप लगाते हैं पैसा कितना खर्च होता है, आदमियों को भेजते हैं वहां आदमी रखते हैं, इतना खर्च होता है और इतना काम होता नहीं, काम बहुत कम होता है और पैसा ज्यादा लगते हैं, इस वास्ते गांव में कैंप लगाना बंद किया, आज ही सुनी मैंने, आज गांव में कैंप नहीं लगता गर्म खाते लगा, नारदोल में गए गाड़ियां कई गर्भपात करने वास्ते दौड़ती थी, इसका पता नहीं पूरा, एक सज्जन लिखते हैं कि ये स्त्रियां अपने अपमान के डर से ये बात बताएगी नहीं, क्या अपने अपमान के डर से गर्भपात की बात कहेंगी नहीं, लेकिन आप कहोगे कि इससे हमारा प्रचार हो, इसे प्रचारित हो जाएगा तो शायद ये अपना पाप प्रकट कर दे, हाँ तो पाप प्रकट करो, मतलब क्या भाव क्या है अभी, भाव क्या है, भाव बताओ, सुने आप सुनो भाव, सुनो भाव क्या है, सुनो ये अपना पाप प्रकट करेगी नहीं, ये अपने अपमान के डर से, अपने अपमान के डर से ये प्रकट नहीं करेगी, परंतु आप कह दोगे कि इससे प्रायश्चित हो जाएगा, बिल्कुल प्रायश्चित होगा और पाप बंद हो जाएगा, आप डरो मत, पाप बंद हो जाएगा और आप पाप से मुक्त हो जाओगे, पाप से दुनिया को बचाने का आपको पुण्य होगा, अपने अपनी दुर्दशा बताओ, अभी सरकार मांग रही है, जयपुर सरकार मांग रही है आपकी, भाजपा पर अभी राज हुआ है, अभी कांग्रेस खत्म हो गई, भाजपा का राज हो गया, अभी मांग रहे हैं, घर का बहुत होता है और काम बहुत कम होता है, इस वास्ते गांव में क्या बदल बंद कर दिया, अब बात हमारे आज ही सुनी मैंने, आज ही तो स्त्रियां तैयार हो जाए, ये दस्तखत करते सभी, आपको भाई शर्म की बात है, शर्म तो मैंने कहता हूँ यहाँ बात, आप बहना माताओं तो लज्जा की मूर्ति है, शास्त्र माया है, निर्लज्जा घणिका नष्टा सलज्जा सुकुलांगना, वेश्य अगर लज्जा करे तो वेश्य अपना नष्ट हो जाएगा, और शरीर अच्छे घराने की स्त्री अगर निर्लज्ज हो जाए तो वो नष्ट हो गई, लज्जा ही भूषण है स्त्रियों का, और ये भी निर्लज्ज बंद करो, आप उसमें बता करके और दशगत कराओ, कितना तो नुकसान हुआ है, हम भोग रही है, हमारे को पता है, आप डॉक्टर बोला दिखा दो हमारे को, मैं सच्ची सच्ची बात कहता हूँ, झूठ नहीं उकसा तो नहीं हूँ। एक तारीख से पहले पहले वहाँ मुझे पर पहुँचना चाहिए। महाराज जनमत का युग है, इसमें अधिक से अधिक लोग पत्र वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री या परिवार कल्याण मंत्री को लिखेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। अधिक से अधिक जो यहाँ राजस्थान के लोग बैठे हैं, माताएं बहने और पुरुष सब, यदि पत्र एक पत्र पोस्टकार्ड लिख करके भ्रूण हत्या का विस्तार और इसके कारण जो वो आ रहा है, स्त्रियों का मृत्यु हो रही है और ये सब कुछ हो रहा है, इसके बारे में अगर पत्र लिखेंगे तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से। तो आप लोग लिखो और बताओ, आपको बहुत आपके मदद की बात। भाई जी हनुमान प्रसाद जी जब संपादन करते थे, हनुमान प्रसाद जी का लिखा हुआ है परिवार नियोजन नहीं होना चाहिए, गांधी जी ने लिखा है परिवार नियोजन नहीं होना चाहिए, विनोबा भाव ने का लिखा है नहीं होना चाहिए, ये पुराने कल्याण में छपे हुए हैं, वो आप छपा कर बंटवा सकते हैं और भेज सकते हैं सरकार को कि परिवार नियोजन नहीं होना चाहिए। गांधी जी का लेख है, इससे व्यभिचार पैदा होगा, अनाचार हो जाएगा, लोगों में भ्रष्टाचार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ये गांधी जी ने कहा है। और विनोबा भाव ने कहा है कि हल तो चलाना और बीज नहीं डालना। और भाई जी ने कहा है कि बहुत अन्याय, बहुत पतन हो जाएगा संसार का, ये पुराने लेखों में आई हुई बात है। आप देखो वे लेख संग्रह करके और पंपलेट छपा छपा कर और ये फोटो कॉपी करके भेजो और लगाओ और सरकार को भेजो। शेठ जी ने मेरे को पता नहीं था उस समय में मेरे को पता नहीं था। मेरे को पता लग जाए 30-35 वर्षों से तो मैं कह रहा हूँ, मेरे को पता लगता उसे। भाई जी का लेख है, शेठ जी का लेख बताते हैं, गांधी जी का लेख है, विनोबा भाव का लेख है, और भी अच्छे अच्छे पुरुषों का लेख है, पुराने कल्याण में है। आप लेना चाहो तो पुराने कल्याण से कोई फोटो कॉपी करा करके और भेजो। उस सचिवालय कहते हैं जो स्वास्थ्य मंत्री है उसको, पर स्वास्थ्य बिगड़ा ये बात बहनों माता वर्तमान में कहे तो जा ठीक, ऐसा मौका है। गांधी जी ने खुद ने कहा है, लिखा है, वे लेख अपने कल्याण में आया है, वे पुराने कल्याण में है। गांधी जी का, विनोबा भावे का, भाई जी का, शेठ जी का भी कहते हैं वही। शिक्षा आप ले लो, क्या कहते हैं महाराज जी, अगर वे पर्व में मदद करे तो क्या आप लोगों के हाथ की भिक्षा लेंगे? क्या बोलता नहीं सकते थे? मैं भिक्षा लूंगा, आप पाप छोड़ो तो कर ले, भिक्षा ले लो मैं, पर आप पाप करो मैं भिक्षा लेना नहीं चाहता। उन घर का पानी पीने का पाप लगता है, गर्भपात किया वो स्त्री देख ले तो भोजन नहीं करना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में लेख है श्लोकबद्ध। तो मैं कैसे करूं? क्या कहते हैं अगर इस काम में मदद करें तो आप हमारे हाथ की भिक्षा ले लेंगे? आप पहले मैं वो कुट क्यों करो, मेरे को नक्का पटा हुआ है, तुम कर लेंगे? आप तो तैयार होते नहीं, मेरे नाथ गालते हैं पहले। आप शुद्ध तो हो जाओ पहले, फिर सोचेंगे हम भिक्षा ले लें और फिर आप करो, ये नहीं होगा। आप करो फिर सोचेंगे, आप हमारे कड़ा मानो फिर हम भी मानेंगे, देखेंगे सोचेंगे। गर्भपात की वो स्त्री देख ले तो अन्न खाद्य होता है, वो अन्न बड़ा भ्रष्ट हो जाता है, ये शास्त्र लिखा है हमारी पुस्तकों में, पढ़ लो, देश की वर्तमान दशा और वो इसमें लिखा है। और वो एक दो महापाप से बचो, एक नारी जाति का मातृशक्ति का घोर अपमान, कन्या को कहते कन्या मातृशक्ति है, मातृ माँ है, माँ वो मातृशक्ति की हत्या करते हो, कन्या का गर्भपात करते हो, ये बड़ा भाई पाप है। हमारी पुस्तक है लिखी छपी हुई है, मातृ हत्या महापाप से बचो, और देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम ये पुस्तक लेकर पढ़ा पढ़ो तो उसमें लिखा है। हम कैसे ले लेंगे भिक्षा, ये पतन होगा। इस बार जाऊं तो घर का पानी भी पीना नहीं चाहते, पर आप छोड़ो मेरे काम पड़ा है। कलकत्ते में एक माई रोने लग गई, महाराज आप भिक्षा दे लो, ये माताओं का हृदय होता है, इनका नहीं है, माताओं का है। बड़ा दुख हुआ तो मैंने कहा भी लाख नाम रोजाना आप 12 महीना लो, 12 महीना लिया और मैंने भिक्षा ली है, प्रमाण बताऊंगा आपको, तो मेरी भिक्षा ही बोलो। तो 12 महीने तक रोजाना 1 लाख नाम जप करो, किया उसने, मैंने भिक्षा ली है, नाम बता सकता हूं मैं। कलकत्ते की बात है, पहले मेरी नाथ गल है, पहले ते करो तो सही, हमारी मदद करो, मदद करो, हमें गुरु मानेंगे, आपका एहसान मांगेंगे, बड़ी कृपा मानेंगे। और हमने ऐसा किया है, उनकी भी मैंने भिक्षा ली है, दो उदाहरण तो याद है, तीसरा याद नहीं अभी। तो आप शुद्ध तो हो जाओ। कल मैं गोरखपुर में घर के मांस खाते थे, वो कहते तुम भिक्षा लो, भिक्षा ले छोड़ दो, उन्होंने सबने छोड़ दिया, ठीक है मैंने भिक्षा ली है। आप भिक्षा लेंगे लेंगे ही देंगे, हमारी मर्जी, तुम तो करो पहले, मेरे को इस पहले कहते हैं तो तुम करोगे, ये कोई त्याग का नमूना है, कोई ये कोई न्याय की बात है? आप करो तो सही, फिर देखेंगे, हमारी मदद करो। और ये गर्भपात नष्ट हो जाए तो हम कितने राजी होंगे, कितना देश हमारी महान हत्या से बच गया, अभी मौका है, करो। हम तो हमारी तरफ से लेख भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं गर्भपात के विषय पे निषेध का भेज रहे हैं, आप भी भेजो, जो मुख्य मुख्य आदमी हो राजस्थान के भी आदमी अपने परिश्रम में भेजो, घोर विरोध करो, घोर विरोध करते हो तो देश महान हत्या से बच जाए और हिंदू जी जाए, नहीं हिंदू तो नष्ट हो जाएगा। हमारे देश में ऐसी बात हो गई है, आपको कहा है, फिर कहते थोड़ा संकोच तो होता है, ब्याह हुआ और पहला बालक, पहला ही बालक, और 4 महीने का गर्भपात कर दिया, पहला ही बालक, अब क्या दशा होगी हिंदुस्तान की? कहते थे कैसे पालेंगे, इस भाई के लड़का के ही है, इस भाई की पैदा हो गया, गर्भपात कर दो, पहला लड़का 4 महीने में गर्भपात किया है, जानते ही बहुत से, अब बात हो रही है, कितना अत्याचार, कितना अन्याय बताओ, ये हिंदुस्तान कैसा रहेगा, हिंदू कैसे बचेंगे? गायों का तो कत्ल कर देना और हिंदुओं को जन्म नहीं देना। पहला बालक भी गर्भपात कर दिया, 4 महीनों का गर्भपात किया जेठ ने, उस पति ने जेठ ने कहा कि नहीं कर दो, जेठ के हमारे कई छोरा छोरी है, छोटे भाई की छोरा छोरी हो जाएगा तो खत्म करो, ये दशा है हमारे देश की, इसका प्रचार होगा ऐसा तो पहला बालक भी नहीं जन्मेगा, हिंदू कैसे जिएगा बताओ? दूसरा तो एक कहता है, कोई दो कहते हैं, हमारे दूर हम दूर हमारे दो, कोई तो हम दो एक और हमारे एक, और वो एक भी नहीं, ये दशा हो रही है। अरे अगर दशा क्या होगी इधर सोचो, तो इस वास्ते माता बहनों को तैयारी करो, उनको जिनकी जिनकी रोग हुआ है आप बताइए, वो देखो कब नागत भोगी है। मैंने सुना है कि माता को कष्ट कम नहीं होता है, बालक गर्भपात करता है उस माँ को कष्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत कष्ट होता है, टुकड़े टुकड़े उठे करते, मैंने सिनेमा में देखा है, कतरनी घाल करके उसे काटते हैं, टुकड़ा काटते हैं, माथे खोपड़ी का टीका करते हैं, अंगों को टुकड़े करते हैं, मिट्टी से बाहर निकाला तो वे तड़फड़ा रहे, छोटे टुकड़े टुकड़े तड़फड़ा रहे है बाहर निकलने पर, ये सिनेमा है। हत्यारों को बाप के क्या कहे, सुबह बताया सारा, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते वो सुख जिसने दिया और उसी का टुकड़ा टुकड़ा देना, राक्षस भी जल्दी नहीं करता ऐसा। सिंह का बताया, सिंह ने कांटा निकाल दिया, वो भूखा कोई उसको नहीं खाया, कभी तो मेरा कांटा निकाला था। अमेरिका में कई हजारों गायों को काट रहे हैं ना, अमेरिका में कई हजारों गायों को काट रहे हैं, गाय के मांस खाने से वहाँ बीमारी हो गई, कई हजारों गायों को, तो आज के अखबार में था आज या कल के कि एक गाय में मतलब जो मारने के लिए ले जा रहे थे वो भाग गई, एक गाय जिसको मारने के लिए ले जा रहे थे वो भाग गई कहते ही, तो उसकी पिक्चर बनाने के लिए वहाँ होड़ लगी हुई है, तो अभी उसका भी पूरा विवरण आने वाला है कि किस ढंग से गायों को कर रहे हैं, मतलब जैसा आपने बताया था गाय की उसके लिए, तो अमेरिका में जो गाय जिसको मारने के लिए ले जा रहे थे, पानी हानी डाला था, पता नहीं जो भी किया था, वो भाग गई वहां से किसी तरह। अच्छा। तो उसका भी चित्र खींचा है, उसमें कई हजारों रुपया देकर के होड़ लग रही उसका चित्र खींचने की। अच्छा। कि जिसके जनता के सामने पूरा लाया जाए, जो वहां का हिंदू समाज है और लोगों ने, कि जिससे कि उसकी चित्र खींचा जाए, तो इसमें एक बात और सुनिए, विदेशी मैंने, विदेशियों ने गायों को मारना चाहा तो विचार किया कि इनको मांस खिलाओ, वो घास मिलाने से पुष्ट हो जाएगी, मांस बढ़िया होगा, तो वो गायों को मांस खिलाया गया। अखबारों की बात मेरी सुनी हुई सच्ची है, कहाँ तक घटना है आप खोज करो, वो खिलाया गया, वे गऊ में पागल हो गई और उनका मांस खाने वाले मरने आदमी मरने लग गए। गाय को खिलाई, हाँ। खिलाई, गाय पागल हो गई और उसका मांस खराब हो गया, दूध खराब हो गया, ये बात हुई है। अब ऐसा ऐसा काम करते विदेशों की बात है, और विदेशों की नकल ही हमारी सरकार करती है। अब ऋषि मुनियों की बात नहीं मानते, विदेशी आदर्श है उनके, विदेशी हमें परिवार नियोजन के ये गर्भपात की विरोधी कई संस्थाएं खुल गई है, आंदोलन हो रहा है आपस में, और हमारे यहाँ चुपचाप बैठे कोई बोलते ही नहीं। तो कृपा करो, कृपा दात, ये पाप नष्ट हो जाए। नारायण नारायण, तो मैंने मैंने बाप विचार कर लो, सबको अपने घर में ही संकल्प लेना चाहिए कि अपने घर में ऐसा काम नहीं। हाँ तो घर में करो आप, बहुत बढ़िया बात है, देरी लगेगा वो भी करो, जल्दी में वो भी करो, हम सब करो, भाई लोग ले लो, बहनों ले लो, हमारे घर में ऐसा काम नहीं होने देंगे, हमारी बहू हो चाहे बहन बेटी हो, किसी को ऐसा काम नहीं करने देंगे, ये संकल्प लो, सब घर घर में सुधार हो जाए आपका, हम कभी गर्भपात नहीं करेंगे। सत्संग सुनते हो इतनी कृपा तो करो, कम से कम महान हत्या से तो बचो, सत्संग करके परमात्मा की प्राप्ति करो, मेरी अपेक्षा ये पाप से तो बचो, दयाचारी सा कुत्तों खाने में तो सुटाए, मारपीट क्या होता है, छानी सही कुत्ता काट रहे हैं छोड़ा गए, धन भगवत प्राप्ति की बात तो दया, परंतु तो कम से कम घर में हम नहीं होने देंगे, बहन बेटी बहू कोई हो रूपाठ पर नहीं करने देंगे, हम नहीं करेंगे, ऐसा तो आप अपने घर में करो, उस तो पाप बचेगा। आगे सारी दौड़ रही है, हमारी एक बहन अपने घर में गई, छोरे को कह दिया कि नहीं करना है, अपने बहू को कह दिया कृपात नहीं करना है, उसके दो बालक हुआ, तीसरा बालक हो गया, जो हुआ बहुत नाराज हो गई बहू, फिर पीर में जा माँ के वहां पर गर्भपात करा, वो गई ऑपरेशन करा कर आई, और लड़ती है सासू से क्या तीन छोरा हो गया, अब इसे पढ़ाई कैसे करे, सब करो, अब तुमने किया ये काम, लड़ाई करती है सासू से बहू के तीन छोरा हो गया हमारे, ये दशा है, मैं ठीक परिचित हूँ उसे, ये दशा है, भगवान इसलिए तंग करती है सासू को, लड़ती है अब इसे पालो, अब इसको इनको शिक्षा दो, आपने कर दिया। कई ऐसे पीर विचार कर रही, कई बम्बई में विचार करा दी, सिर्फ साफ करके गर्भपात करा जा, बम्बई में कर गर्भपात आ जाती, बस उस घर वाली भिक्षा आई, कहते उस सासू को पता ही नहीं बेचारी को, भूल में भिक्षा दे दी, ऐसी दशा हो रही है आपकी, ऐसी कृपा करो, हमारे साथ विश्वासघात मत करो, मैंने आपका कोई अपराध किया नहीं, आपको मैंने दुख दिया नहीं, कोई आपका नुकसान मैंने किया नहीं, फिर नुकसान करने का विचार है ही नहीं, तो मेरे साथ विश्वासघात क्यों करो? गलत बात आ करो, पापी मेरे को बनाओ, विश्वासघात मेरे साथ करो, फिर कितना पाप अध्याय होगा वो पाप करो और फिर मेरे साथ विश्वासघात करो, बड़ा भारी भयंकर पाप होगा ये आपको, मेरे को धोखा दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया बताओ? कभी ऐसा बिगाड़ के विश्वास आपको धोखा देगा कि विश्वासघात करेंगे? बताओ अपराध मेरा, तो क्यों पापी बनाओ? कृपा करो कृपानाथ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कहते मुसलमान ईसाई तो कराते नहीं, अब हिंदू का करे मुसलमानों को कराना चाहिए, मैं कहता हूँ मुसलमान ईसाई नहीं करावे तो हिंदू को करना नहीं चाहिए, सरकार का ये काम है, एक समुदाय का अभ्यास करते हो सरकार का अज्ञा है, आपको लिखना चाहिए जाना चाहिए। अब मुसलमान नहीं कराते चाहे उस डरते हैं, तो वे नहीं करा तो हिंदू का क्यों करते हो, हिंदू का नाश क्यों कर रहे हो? वे परिवार नियोजन नहीं कराते तो हिंदुओं के बंद करो मत करो, मुसलमान तो करा से आप शक्ति नहीं, वो तो ताकत नहीं आप पे, पर शुद्ध यान पर दो गुण थी शुद्ध पर दो गुण। आज आपके मुखारविंद से गर्भपात के विषय में बहुत सी बातें सुनी, अगर किसी के घर में बहु डॉक्टर नहीं हो वह ये काम वहाँ होता हो तो मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ, जबकि बाहर भी कोई स्थान नहीं देता, कृपया मेरे मैं कहूँ डॉक्टर घर में है और वह गर्भपात कर रही है तो उनको उनको साथ मत रखो, घर से निकाल दो और नीति ये छोड़ा दो, इनके बिना अन्न मिलेगा। मैं कह रहा हूँ आप डॉक्टर पढ़ा छोड़ दो और काम करो, धंधा और मिल जाएगा, घर में है कोई छोरी डॉक्टर बन गई और गर्भपात करती है तो आपके घर वाला को अन्न नहीं खाना चाहिए उसका, बिल्कुल नहीं, और उनको कह दो कि तेरा ऐसे नीचे से तू चाहे के लिए हमारे घर में मत रहे, घर पर रहो तुम्हारा हाथ फाड़ नहीं।